En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Da jeg åbnede den første kasse, der tænker jeg, holy shit, det her det er vildt. Det er et af Danmarks mest hæderkronede firmaer, der er involveret. De har solgt våben til nogle brutale regimer, diktaturer, hvor jeg ved, der foregået masse drab. Befolkningen prøver at frigøre sig. Og det synes man jo er helt vildt fedt som journalist, en vild historie. Men samtidig bliver man også, eller blev jeg i hvert fald ramt af, at det også er enormt tragisk. Det er i den bedste af alle verdener, gjorde vi jo ikke den slags. Og det er sådan en, det er en fed historie, men så, når det handler om, at nogen sælger våben, som dræber andre mennesker, så bliver det også bare meget tragisk. Tilbage i 1999 kunne Berlingske Tidende afsløre, at den Mærsk-ejede virksomhed Dansk Rekyl Riffelsyndikat AS, i folkemunde bare Riffelsyndikatet, havde produceret og solgt våben til Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. I efterkrigstiden, der var den offentlige fortælling, at der begyndte de i højere grad at vende produktionen væk fra våben. Det er i den grad en sandhed med modifikationer. Nu er der dukket dokumenter op, der viser, at våbnene også blev solgt langt ud over Europas grænser. Vi taler nogle af de mest brutale regimer og diktaturer. Det var Colombia, det var Indonesien. Det er nogle lande, vi forbinder med enorm uro. Og længe efter 2. verdenskrig. Op gennem 50'erne og 60'erne. Erhvervsjournalist Sascha Sennere har gravet i Riffelsyndikatets dunkle fortid. Det fortæller hun om i dag. Mit navn er Mads Klint. Velkommen i Pilestræde. Sascha Berlingske bragte jo allerede i 1999 afsløringer om Riffelsyndikatet. Kan du lige opsummere, hvad de handlede om? Jo, Berlingske bragte en stor afsløring, som var, at det mærskede selskab, Riffelsyndikatet, havde solgt våben til nazisterne under 2. verdenskrig i et væsentligt større omfang, vi kendte til. Og forklar lige kort. Hvad er, eller hvem er Riffelsyndikatet? Riffelsyndikatet blev dannet i 1896, og det blev dannet under navnet Dansk Rekylsyndikat. Så blev det senere omdøbt til Dansk Riffelsyndikat. Og det er en våbenproducerende virksomhed, som Mærsk køber sig ind i 1930'erne, og herefter øger deres ejerskab til, at de på et tidspunkt er største aktionærer i den, og dermed sidder på magten. Og det var også en del af de afsløringer, Berlingske kom med, at Mærsk faktisk havde haft en afgørende evne til at træffe beslutninger i disse. Og hvordan var reaktionen på Berlingskes afsløringer dengang i 1990? Det var der en meget hård reaktion på fra Berlingskes ejer, som var Mærsk. Først og fremmest så prøvede Mærsk at få stoppet historien. Og medarbejderne endte med at tro med at nedlægge arbejdet, hvis ikke den blev bragt. Det var en voldsom konflikt, sådan som jeg har fået det fortalt. Og Mærsk bliver så sur over det, at han personligt underskriver alle opsigelsesabonnementer på Berlingske med hans meget karakteristiske grønne underskrift. Og han skulle også angiveligt være dukket op i Pilestræde og prøve at tiltvinge sig adgang til redaktionslokalerne. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Jeg har fået det fortalt en gang. Og det mest radikale, der sker, som står den dag lidt til skræk og advarsel i dansk journalistiks historie, og det er, at Mærsk sælger, simpelthen afgiver deres ejerskab over Berlingske og sender dem på udenlandske hænder. Og det resulterer i, at Berlingske økonomisk går nogle meget, meget, meget hårde år i møde. Med fyringsrunder. Mange vil sige, altså det er jo tanten, at hun lignede ikke sig selv bagefter. Og nu kommer du så med nye afsløringer. Kan du lige opsummere, hvad er det nye? altså det nye er, man kan sige, efter det kom frem, at Mærsk havde handlet med tyskerne, der var den offentlige fortælling i efterkrigstiden, at der begyndte de i højere grad at vende produktionen væk fra våben. De her ikke før offentliggjorte og ukendte dokumenter afslører, at det i den grad er en sandhed med modifikationer, at Reffesyndikatet i virkeligheden under den kolde krig med ildhu forsøgte at sælge og gjorde det maskingeværer, maskinpistoler, maskinkanoner, granater, patroner, ammunition op gennem 50'erne og 60'erne og ikke bare europæiske lande. Altså, vi taler de lande, de er solgt til af nogle af de mest brutale regimer og diktaturer. Det var Colombia, det var Indonesien, Venezuela, Portugals diktator. Det er nogle lande, vi forbinder med enorm uro og store menneskelige ofre i de krige og konflikter, de havde. Så de har i virkeligheden solgt våben til lande, der var i borgerkrig? Eller i hvert fald, hvor der var blodige konflikter. Yeah. Sascha, du finder altså ud af, at Riffelsyndikatets våbensalg har været langt mere omfangsrigt, end vi hidtil har vidst. Kan du lige prøve at fortælle, hvordan kommer du på sporet af den her historie? Jamen, den historie kommer på sporet af til et middagsselskab. Og jeg faktisk, jeg blev selv lidt nysgerrig på, hvordan fanden var jeg til den middag. Og det var jeg faktisk den 7. september 2019, jeg ville ind og kigge på invitationen, på Fiskedamsgade på Østerbro af alle steder. Til den middag, der er der en kvindelig arkivar, som nævner, at der er kommet nogle meget mærkelige kasser fra Tøjhusmuseet over til Rigsarkivet, som man ikke helt forstår, hvorfor ikke er blevet indleveret. Og hun nævner også, at det er noget med noget, der hedder dis og nogle rifler. Og så ringer det en klokke hos mig, og jeg spørger så, kunne det hedde Disa og Riffelsyndikatet? Og så siger hun, det er præcis det, det handler om. Og så siger jeg, er det for sådan noget under krigen? Jeg vil jo gerne vide, om det er Berlingskes gamle historie. Så siger hun, nej, nej, nej. Det er sådan alle årene efter. Og med risiko for, at jeg aldrig blev inviteret med til middagsselskab igen, så gik jeg ud på toilettet og skrev det ned på min telefon for at huske, hvad hun havde sagt. For jeg vidste, der var rimelig meget rødvin i vente på den her aften. Og at det her, det skulle jeg simpelthen ikke miste. Efterfølgende så får jeg fat på hende igen. Jeg får navnet på den arkivar, der står for det. Og så fra omkring efteråret 2019 og hele vejen frem til faktisk starten af i år, følger jeg hans proces med at arkivere dokumenterne. Og for at finde ud af løbende, hvad der er i dem. Altså så man holder en kontakt med ham. Også fordi jeg ved, når det her bliver arkiveret, så kan det blive offentligt tilgængeligt, men ingen vil vide, hvad det er. Altså man kan ikke bare finde det. Mm. Så du holder sådan løbende kontakt med ham, arkivaren. Hvad taler I om her? Så ringer jeg og spørger ham, hvad er du kommet videre? Hvor mange kasser? Han får 200 kasser. Og lidt over 200, faktisk. Og nogle gamle våben. Og alt det skal der sorteres i. Og det har befundet sig over på Tøjhusmuseet i over 20 år. Ikke? Og man ved ikke rigtig, hvorfor det er der. Man ved ikke helt, hvem der har indleveret det. Det finder jeg ud af senere. Og det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe opgave. Og så vil jeg ringer løbende til ham og hører ham. Jamen, hvad har du nu stødt på? Har du fundet nogle bestyrelsesdokumenter, eller er der kontrakter? Og han fortæller mig så stille og roligt, som han kommer frem, at han finder kontrakter på salg af våben til Venezuela, Portugal, El Salvador, steder i Sydøstasien, Indien, Pakistan. Altså, det begynder bare, det der omfang begynder at gå op for mig, hvad det kan være, det her. Og hvad gør du så derfra? Altså, du tænker, der kan være en god historie. Hvad gør du så? På et tidspunkt, da jeg kontakter ham, og det er starten af 2021, der får jeg at vide, at nu er han ved at være færdig. Og at han regner med, at jeg har adgang til dokumenterne i marts. Og han forklarer mig, hvad jeg skal søge. Jeg skal søge en aktindsigt i en arkivliste. Og ud fra den arkivliste, så hjælper han mig så med at udpege, hvilke kasser jeg skal starte med. Da jeg åbner den første kasse, tænker jeg, holy fuck. Det er først der, jeg ser beviset for, at det, han har sagt, er ægte. At det er sandt. Det kan jo lyde lidt underligt, men intet er jo virkelig for mig selv har set det som journalist. Altså, jeg var fuldt tillid til den her rigsarkivar, men altså, han kunne jo også have bildt mig noget på ærmet. Så jeg tænker, wow. Hvad er det sådan rent fysisk konkret, der er i de her kasser? Man skal forestille sig, at de her kasser er sådan nogle brune æsker, fyldt med gamle pergamentpapirer, interne notater fra DISA, Reffersyndikatet, der vidner om, at de gerne vil lave, altså vil sælge våben til et land, analysere det lands krigstilstand. Det er brochurer, reklamebrochurer. Det er billeder af, at de er ude og vise, hvordan våbnene fungerer. Det er interne bestyrelsesreferater, salgsmøder, lange lister over våbentyper, våbensalg og penge, overførsler, korrespondancer med militærpersoner i diktatur, korrespondancer med udenrigsministeriet. Og meget af det står der tit fortroligt på. For eksempel så laver Dansk Reffesyndikat laver ret mange analyser af de her landes interne tilstande. Og jeg tror, man skal betragte det, ligesom hvis man gerne vil sælge vand til et land, så går man jo op i, hvor mange vandressourcer har de selv. I det her tilfælde, så vil de gerne sælge nogle våben, så skal man finde ud af, hvor uvenner er de, eller har de nogen, de uvenner med. Så er det moralsk korrekt? Det ved jeg, altså, det skal jeg ikke gøre mig så dum over. Men det er jo klart, det gør man. Det er jo sådan, afsætning foregår. Var det ulovligt dengang? Ikke noget, vi faldet over indtil videre, så er der hverken brudt lov, embargoer eller handelssanktioner. Så Sascha, du sidder med alt det her materiale. Er der noget, du sådan særligt stusser over? Noget af det, jeg særligt stusser over, er, at det viser sig, at de for eksempel vil sælge våben til både Indien og Pakistan, som var i en konflikt på det her tidspunkt. Hvornår er vi? 1950'erne. Mm. 1955 specifikt med noget af det. Jordan itself, and in the background the mosque, where India claims that 40 people died when the building was hit during the Pakistani air raid. Og Indien og Pakistan har haft tre meget blodige konfrontationer igennem tiden, som har foranledet et kæmpe flygtningestrøm. In a frightened, desperate attempt to save their lives, millions of Indians began a journey that over the months was to become the greatest mass migration in history. Så uden at sige, at det er direkte linket til det, for det kan jeg ikke sige. Men jeg ved, da jeg ser det her, at det er to lande, der har været i nogle meget, meget modbydelige konflikter, som FN har løst for dem. Og hvilken rolle spiller Reffesyndikatet i den konflikt? Det er jo et godt spørgsmål, men det, som vi kan se, og der er på i dokumenterne, er, at de sælger til begge sider. Og det er meget usædvanligt, at man kan det. Det er sådan, det hedder, altså man sælger sjældent til krigens begge parter. Det er ikke ulovligt, hvad jeg ved af, men det er sådan lidt, det der sker er, det kan de her folk jo godt blive rigtig sure på en over. Når man står der, hvis du er inder og skyder på en pakistaner, og han så står med det samme våben som dig, så tænker man jo, hvordan det? Og det har de nogle ret spændende udvekslinger om, at det er problematisk for dem. Men ikke, de ikke vil sælge. De skal bare ikke opdages. Men har de ikke bare været fuldstændig... De har set sig selv som almindelig firma. Vi skal sælge nogle våben her, nogen, der efterspørger. Fuldstændig. Ja. Det er der ingen tvivl om. Men man skal fandme være god til at være listig og lyssky, hvis man skal kunne sælge til begge sider, uden at blive opdaget. Kan du se noget i dokumenterne om, hvordan de er kommet rundt om det? De diskuterer meget om, hvorvidt den samme repræsentant, de er utilfredse med repræsentanten på den ene side, og vil gerne bruge den samme repræsentant, som de har. Jeg mener, det er Indien, ham vil de også gerne bruge på den anden side. Han skal simpelthen sælge til begge parter i en konflikt. Jamen, han er ret dygtig, åbenbart. De skal i hvert fald have en løsning på, at det ikke går godt nok. Det er så de her dokumenter viser, at de i hvert fald snakker meget om at sælge til begge sider. Og det har deres interesse, men der bliver direkte skrevet, at hvad nu, hvis de ligesom opdager det den samme, så kan det jo godt være, at det har blevet opdaget. Og det er så det, de tydeligvis er lidt sådan lidt... Det skal lige finde ud af, hvad de gør med. Det lyder som plottet i sådan en god Hollywood-film. En spion, der skal sælge til begge sider af en blodig konflikt. Jamen meget af det lyder som plottet i en dårlig Hollywood-film. altså, de sælger jo blandt andet også til et CIA-ejet firma, som er sådan et Western Arms Corporation. Siger intet om, at det siger jeg. Så det danske firma, som Mærsk ejer en tredjedel af, de sælger til CIA. Man skulle også tænke, at amerikanerne havde masser af våbenproduktion. Ja, det er nemlig rigtig godt set, det du siger der. Og det her, det foregår efter krigen. Ifølge arkivaren, historiker sådan Sten Andersen, som jeg har talt med, så vil CIA eller USA rigtig gerne ind her i 50'erne i nogle konflikter i Sydamerika især. Måske også Centralamerika. Der er de meget, det vil de gerne destabilisere. Men hvis de sender våben dertil, oprørsgrupper, eller hvad det nu kan være, og det amerikanske våben, så vil det blive opdaget, at en stormagt involverer sig. Men hvis man sælger våben produceret af en lille bitte dansk virksomhed, så er der ikke nogen, der ved, hvor det kommer fra. Og det er det, han udlægger som årsagen til, at de nok sælger til CIA. Og nu vi taler om de her våben, kan du så, står der noget i papirene, eller kan du fortælle noget mere sådan lavpraktisk om, hvor bliver våbnene produceret? Hvad er det for nogle våben? Vi ved, at nogle af våbnene blev produceret i Danmark. Men vi har også fundet dokumenter, der viser, at noget af det kommer fra Sverige, og noget af det også er bestilt i Tyskland. Men vi har ikke det fulde overblik over det endnu. Det kan godt være produceret andre steder også, men det har vi decideret dokumenter, der viser. Kan du se, hvor i Danmark de har produceret de her våben? Jamen, det er velkendt, at fabrikken lå her i København. Ved vi, hvor mange våben, der var tale om? Vi har ikke det fulde overblik over, hvor mange våben, der er tale om, at de er solgt. Men en opgørelse, som vi har lavet, som er baseret på nogle salgstal fra kasserne, der er der solgt fra 1900 til 1962 omkring 230.000 våben. Og alene fra 1947 til 1957, der er der solgt våben til en værdi af 176 millioner kroner. Og hvis man korrigerer for inflationen, svarer det ca. 2,5 milliarder i dag. Okay. Så det er, uden at have det fulde overblik, så der tale om ret store beløb. Så Mærsk har tjent gode penge på det her? Alt er relativt, men eksperterne lader til at være enige om, at det her det er en god forretning. Mm. Man kan jo undre sig over, i hvert fald med nutidens briller, at Mærsk, en shippingvirksomhed med masse store containerskibe, er involveret i våbenhandel. Ja, og det kan jeg godt forstå, at du spørger om. Man kan sige, at en shippingvirksomhed handler om at fragte ting over hele kloden. Og hvis man så samtidig har nogle produkter, man gerne vil have med i de fragtskibe, så hænger de to ting jo fint sammen. Så er det jo bare en måde at få transporteret sine våben på. Mm. Jeg siger ikke, det er derfor, de er en shippingvirksomhed, men det hænger bare fint sammen. Altså, kan de få deres våben rundt til Colombia og Indien og Afghanistan osv.? Vi ved ikke, om de selv har shippet det. Eller det vil jeg i hvert fald ikke snakke om lige nu. Men ja, det er da klart. Og så tror jeg, man skal huske, at vi forbinder jo meget Mærsk med olien, men det er først senere, det bliver en kæmpe forretning for dem. Det her det er jo sådan dokumenter fra 40'erne, 50'erne, 60'erne, midt 60'erne. Og så den måde, vi kender Mærsk på i dag, det er jo noget andet virksomhed. Som der var en historiker, der meget fint pointerede over for mig, så har stater jo altid monopol på at forsvare sig selv. De må også gerne købe våben. Men med nutidens briller, der diskuterer man rigtig meget om, hvem man skal sælge våben til. Fordi man har offentlige debatter om det. Jeg ved, man har det i Tyskland i ekstrem grad. De er vist verdens femte største våbenhandler. Og der er producenter, der taler man vildt meget i offentligheden om, hvem de må sælge våben til. Det er altså ikke noget, der tyder på, man gjorde tilbage i 50'erne og 60'erne. Det var den kolde krig, det var højspændt. Der var ikke internet. Sascha, da Berlingske sidst bragte den her slags afsløringer i 99, der blev Mærsk Mc-Kinney Møller rasende. Hvad siger Mærsk i dag? Mærsk i dag vil ikke udtale sig om den her historie. Og det vil jeg gerne understrege. Det tror jeg sådan set ikke nødvendigvis handler om, at de ser det slet ikke på samme måde som dengang. Jeg tror simpelthen, at de er de anede ikke, det har eksisteret. Så alle de dokumenter, der er ankommet til Tøjsmuseet og nu er over Rigsarkivet, de kommer ikke fra Mærsk? De kommer fra Deezer, har vi fået at vide. Okay, så Riffelsyndikatet har selv indleveret dem? Det, vi har fået at vide, er, at der var en oprydning hos Deezer, Riffelsyndikatet, og i den forbindelse er alle de her kasser blevet indleveret. Som erhvervsjournalist undrer jeg mig meget over det. Fordi, ja, offentlige virksomheder, de er forpligtet af noget arkivlov og så videre til at indlevere løbende, hvad der ligesom sker. En dag kan vi sikkert også få mere at vide om Mink-sagen. Men det er private virksomheder, ikke? Så hvorfor har nogen, der finder de her kasser, set, at der var fyldt. Det handlede om hele våbenhandlen op gennem den kolde krig, og tænkt, det kunne jeg godt tænke mig blev indleveret til Rigsarkivet, så offentligheden kunne få indsigt i det. Mm. Jeg tror, lige så mange virksomheder valgt bare at makulere det. Så der har siddet en ude hos Revsyndikatet, som har været historisk bevidst på den ene eller den anden måde? Ja, eller også er der siddet en bestyrelse den dag i dag, der har tænkt, det er jo fortid. Og vi brød ikke loven, men det har stadig offentlighedens interesse. Det var Pilestrædet for i dag, lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen, og mit navn er Mads Klint. I næste uge går vi på vinterferie, men vi er tilbage mandag den 20. februar. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.